Teraz nowość Hepaslimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 10 kwietnia. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. O katastrofie smoleńskiej jako wielkiej ranie dla narodu mówił biskup Janocha. W stołecznej archikatedrze odprawił mszę w intencji ofiar tragedii. Brytyjski następca tronu, książę Karol, dziękuje za wsparcie po śmierci ojca. Pogrzeb księcia Filipa w przyszłą sobotę ogłosił pałac Buckingham. W Siemianowicach Śląskich nie trzeba iść do biblioteki, żeby wypożyczyć książkę. Wystarczy zadzwonić. Książkę dowiozą wolontariusze. To, co wydarzyło się 11 lat temu pod Smoleńskiem, stało się wielką raną dla naszego narodu. Tak mówił w homilii w warszawskiej archikatedrze biskup Michał Janocha. Przewodniczył mszy w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Wzięli w niej udział m.in. prezydent i premier. Biskup Janocha mówił o bólu, który pozostawiły tamte wydarzenia. Co robić z tą raną? Co robić z raną, która jest? Można rozdrapywać i jątrzyć, wtedy bardziej krwawi. Można ją zasłonić, udawać, że jej nie ma. Ale przecież zasłaniana pozostaje. Można przyjąć postawę człowieka niegodną, można ją wyśmiewać, można nawet z niej szydzić. Wszystko można, ale czy się godzi? W katastrofie zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka. Sylwetki ofiar, archiwalne nagrania i wywiady można znaleźć w specjalnym serwisie Smoleńsk, Polskie Radio 24.pl. Za tydzień, 17 kwietnia, Zjednoczone Królestwo pożegna księcia Filipa. Pogrzeb zaplanowano o 15 w Windsorze. Nie będzie miał charakteru państwowego, co w dużej mierze odzwierciedla życzenie zmarłego, ogłosił pałac Buckingham. Za wsparcie po śmierci ojca podziękował książę Karol, który wyszedł do dziennikarzy. Mój drogi tatuś był niezwykłą osobą. Myślę, że przede wszystkim byłby zdumiony reakcją ludzi, wszystkimi tymi wzruszającymi rzeczami, jakie o nim powiedziano. Jako rodzina jesteśmy za to bardzo wdzięczni. To podtrzyma nas na duchu w niezwykle trudnym czasie, gdy radzimy sobie ze stratą. Ojciec Karola, książę Edynburga Filip, zmarł wczoraj rano. Miał 99 lat. Słowacja uruchomiła rejestrację na szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób powyżej 45 roku życia. Można dostać się na zastrzyk nawet jutro. Wolne terminy mają punkty szczepień m.in. w Nitrze, Preszowie i Koszycach. Rzeczniczka resortu zdrowia Zuzanna Eliaszowa podkreśliła, że o terminie szczepienia nadal decyduje jednak wiek i możliwości danego punktu, a nie kolejność zgłoszeń. Dotychczas na Słowacji podano ponad 1 100 000 dawek szczepionek przeciwko COVID-19. Dwie dawki preparatu otrzymało ponad 280 tysięcy osób. W tym tygodniu Słowacki Państwowy Instytut Kontroli Leków nie dopuścił do użycia rosyjskiej szczepionki Sputnik. Jej producent zażądał zwrotu 200 tysięcy dostarczonych dawek. Po wizytach w Moskwie i Budapeszcie wicepremier Igor Matowicz poinformował wczoraj, że preparat zostanie ponownie przebadany, tym razem przez węgierskie laboratorium. Zaznaczył też, że zrobi wszystko, aby na Słowacji rozpoczęto szczepienie Sputnikiem. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Książka pod drzwi to oferta Biblioteki Publicznej z Siemianowic Śląskich. Proponuje wypożyczenie na odległość. Usługa jest skierowana głównie do tych, którzy sami nie mogą odwiedzić biblioteki, wyjaśnia Piotr Kochanek z siemianowickiego magistratu. Mieszkańcy miasta, zwłaszcza seniorzy, którzy nie są w stanie z jakichś powodów, zwykle zdrowotnych, dotrzeć do biblioteki i wypożyczyć upragnioną książkę, mają teraz szansę zarezerwować swój wymarzony wolumin poprzez telefon. Wolontariusze Stowarzyszenia Mieszkańców Siemianowic dostarczą książki pod wskazany adres. Zwrot odbywa się tą samą drogą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy. Adam Malecki. Uwaga, kibice Ligi Hiszpańskiej i El Clasico. Real Madryt od kilku minut gra z Barceloną. Uwaga, kibice naszej piłkarskiej ekstraklasy. Trwa spotkanie we Wrocławiu, gdzie Śląsk podejmuje Lechię Gdańsk. Po pierwszej połowie jest 1-1. W zakończonych już meczach Warta Poznań zremisowała bezbramkowo ze Stalą Mielec, a wicelider Pogoń Szczecin pokonała 2-0 Wisłę Płock. Wygraliśmy zasłużenie, przekonuje pomocnik Sebastian Kowalczyk. W 100% mieliśmy pod kontrolą ten mecz. Wiadomo, były momenty, gdzie gdzieś cofnęliśmy się delikatnie i poczekaliśmy na rywala, ale takie momenty się zdarzają w meczu. Nie da się gdzieś przez 90 od minut grać wysokim pressingiem, ale myślę, że wszystkie założenia, które sobie założyliśmy przed tym meczem, a najważniejszym założeniem było to, aby te 3 punkty zostały tutaj u nas w domu, wszystko zostało zrealizowane i myślę, że na pewno możemy się cieszyć z naszej postawy w tym meczu. W ligach zagranicznych, w Premier League, Leeds bez Mateusza Klicha pokonało 2-1 Manchester City, Liverpool, Aston Villa, a Chelsea 4-1 Crystal Palace. W Bundeslidze odczuwający brak Roberta Lewandowskiego Bayern Monachium zaledwie zremisował 1-1 z Unionem Berlin. Inna drużyna ze stolicy, Hertha, podzieliła się punktami z Borussią Mönchengladbach 2-2 i połówka Krzysztofa Piątka. We Francji pewna wygrana Paris Saint-Germain 4-1 ze Strasburgiem. Olympique Marsylia z Arkadiuszem Milikiem gra z Montpellier, a w Serie A wygrana 3-1 Milanu z Parmą. W ekstraklasie siatkarek grają w finale. W pierwszym meczu deweloper Skyres Rzeszów po tiebreaku pokonał Chemika Police. Słabsze strony drużyny w dzisiejszym starciu odsłania Natalia Mędrzyk. Jak można na pewno spodziewać się takiej rywalizacji na pewno w następnych meczach? Bardzo słabą naszą stroną była zagrywka. Totalnie nie ustawiliśmy sobie tego meczu. Wszystkie szanse, które miałyśmy, nie wykorzystałyśmy ich. Rzeszów zrobił zupełnie przeciwnie. To one są zwycięzcami. Każda z nas potrafi więcej i mam nadzieję, że na własnej sali zdecydowanie to pokażemy. Gra toczy się dalej. Wiadomo, jeszcze mamy sporo do wygrania, więc jedziemy dalej. Mecz numer 2 w Policach we wtorek. Rywalizacja potrwa do 3 zwycięstw. W Mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów, które odbywają się w Moskwie, złoty medal w kategorii do 109 kg wywalczył Ukrainiec Dmytro Czumak. Najlepszy z Polaków, Arkadiusz Michalski, był 5. choć medal był blisko. I na koniec wieści z Las Vegas i mieszane sztuki walki. Mateusz Gamrot wygrał swoją pierwszą walkę w UFC. Polak prawym sierpowym w drugiej rundzie powalił doświadczonego Amerykanina Scotta Holtzmana. Podsumowanie sportowe dnia kilka minut po 23. Nocny ogół pochmurny, popada deszcz, a nad morzem także deszcz ze śniegiem. Bez opadów na południu i wschodzie. Lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna od 2 do 5 stopni. Jutro nad większością Polski pogodne niebo i dużo słońca. Jedynie na północy chwilami zachmurzy się i pokropi. Niedziela z niemal letnimi temperaturami. Będzie od 16 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No, co Marian? Wiosenne porządki. Ta. No, tak, a szczególnie czyszczenie magazynów w Media Expert. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Tefal Air Force Flex. Teraz za jedyne 899, taniej o 400 zł. Lodówka Beko pełny No Frost. Teraz za jedyne 1890, taniej o 500 zł. Zapraszamy do otwartych sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega przed cyberoszustami. Droga Pani, w kryptowalutach zysk jest gwarantowany. A żeby wszystko było bezpieczne, cały proces jest nagrywany przez UKNF. Musi Pani tylko zainstalować program i udzielić nam dostępu do swojego pulpitu. Uwaga! Cyberoszust! Pamiętaj, KNF i pracownicy UKNF nigdy nie biorą udziału w bezpośrednich relacjach z klientami instytucji finansowych. Więcej informacji o tym, jak rozpoznać cyberoszustwo, szukaj na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W rytmie na 3. Litości czas oszczędza już, a z każdym krokiem mam większy smak na życie. Nie umiem załamywać rąk, żałować, że już przeszło coś, bo tyle jeszcze w nas wciąż czeka na odkrycie. Przytul mnie życie, moje szczęście wielkie, przytul mnie w ukryciu. Widzę odbicie swoje w oczach tych i nikt nie powie mi, że lepiej mogło być. Za krótki dzień, za mało słów i pewnie tak zostanie już. Co z tego mówię ci, już godzin tych nie liczę. Przytul mnie życie, moje szczęście wielkie, przytul mnie w ukryciu. Widzę odbicie swoje w oczach tych i nikt nie powie mi, że lepiej mogło być. Lepiej było, mogło być. I nic nie powie, lepiej było, mogło być. I nikt nie powie, lepiej było, mogło być. Się pisze teksty dla innych artystów, mówi Andrzej Piaseczny w filmie Krzysztof Krawczyk Całe moje życie. Ale pewnie miło się gra i razem wykonuje takie utwory. Przynajmniej tak było. Każde życie czegoś uczy. Inaczej powiem, może nauczyć, jeśli się na nie otworzymy. To, co odkryłem, albo właściwie zrozumiałem z twórczości pana Krzysztofa w ostatnich dniach, to wrażliwość, otwartość na współpracę i normalność. I nieustanna inspiracja innymi. Oto jest bardzo cenię sobie te obserwacje. Wśród artystów, na których wzorował się pan Krzysztof, był Tom Jones. Więc postanowiłem obu panów zestawić na początku drugiej godziny w Rytmie na trzy. River deep and wide. Program Trzeci Polskiego Radia. myśli ulotne mają państwo, to też proszę się tym nie przejmować dzisiaj. Zdarza się. Ten załącznik, który do państwa mówi, przed chwilą zapomniał o tym, co działo się kilka godzin wcześniej. Dzisiaj jest taki dzień, że jeśli zechcieliby państwo odnaleźć jakieś informacje w sieci na temat Prince'a, to wszystkie, ale to absolutnie wszystkie przeglądarki pokazują księcia Filipa. I to zrozumiałe oczywiście. Natomiast jeśli bardziej zagłębią się państwo w te informacje, poszukają, to jest tam taka sprzed kilkunastu godzin, o tym, że w lipcu fani Prince'a otrzymają nowy album z utworami do tej pory niewydanymi. Będzie 12 utworów zarejestrowanych w 2010 roku. Welcome to America. Taki tytuł będzie nosił ten album. Fani, którzy kupią wersję deluxe tego albumu, otrzymają połączoną wersję longplayów i CD albumu z nigdy wcześniej niewydanym Blu-rayem. Z pełnym występem Prince'a z kwietnia 2011 roku. Wtedy zagrał w Los Angeles. Więc no, to już można zacierać ręce i czekać. Więc kolejny argument, by wyczekiwać już niecierpliwie lata. Jeśli wyczekują państwo niecierpliwie Prince'a, to proszę się już nie niecierpliwić. We'll be right back. żyć tak, jak był zagrany i zaśpiewany ten utwór. Pięknie. Prince, Purple Rain. Ileż to par ten utwór wybrało sobie na pierwszy taniec? Ręka do góry? A wiele. Dziękuję za ten las rąk. Dziękuję pani Tomaszu. Dziękuję pani Katarzyno. Artyści próbują nieśmiało informować swoich fanów o tym, że spotkają się z nimi tu i ówdzie. Na koncercie. Śmiałość taką mają ci na Wyspach Brytyjskich, bo tam program szczepień idzie całkiem przyzwoicie. Myślę już o luzowaniu obostrzeń, więc i niektórzy artyści chcieliby wyruszyć w trasę. Fatboy Slim zapowiedział taką trasę koncertową po Wielkiej Brytanii zaplanowaną na listopad tego roku i w trakcie 17 dni brytyjski muzyk odwiedzi areny w takich miastach jak Cardiff, Londyn, Glasgow, Nottingham, ale chce też zrobić specjalny koncert dla służby zdrowia. Wróć dla ochrony zdrowia. Dla całej ochrony zdrowia brytyjskiej, bo służby nie ma. I tam bilety mają być właśnie też dla tych, którzy walczyli w pierwszej linii z pandemią koronawirusa. To pięknie. Wielu artystów w ogóle cudownie się zachowuje w tych trudnych czasach, otwierając swoje serca, ale też i portfele, trzeba przyznać. No mamy nadzieję, że jak wszystko wróci do normy, to i my się odwdzięczymy tym artystom. A za chwilę taki bardzo młodziutki Sox z Amsterdamu. Gitarzysta basowy Loving You More. To będzie utwór taki bardzo przyjemny. Mam nadzieję, że troszeczkę tempo też zwiększymy. I get lost in you. You know that I do. Baby, don't you see what you do to me? I used to hide, run from your side when you would pull me close. Running from you, all that I knew, but oh, you would not let me go. Than I ever did before, than I ever Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22 minuty do godziny 22. Fatboy Slim, Put It Back Together w rytmie na 3, tak wybrzmiało. No bo skoro o nim mówiliśmy, to warto było też go zagrać. Pan Paweł tutaj doprasza się Divine Comedy utworu Mutual Friends. Panie Pawle, umówmy się tak, że w przyszłym tygodniu, nie, w przyszłym tygodniu jest Tomek, poinformuję i na pewno zagram następnym razem. To jest ciekawa propozycja, proszę Państwa, Divine Comedy, popowy zespół z Irlandii Północnej. Historia fajna, bo pochodzą z Enniskillen. A ja miałem przyjemność kilkanaście lat temu pracować nieopodal Enniskillen. I tak sobie myślę, kurczę, mogliśmy się spotkać gdzieś tam w jakimś barze na popołudniowej kawce. Szkoda, ale naprawdę fajnie grają i zachęcam Państwa do tego, bo pan Paweł jest świadkiem, że jeśli człowiek się na chwilę odda tylko zespołowi z Boskiej Komedii, to później może naprawdę długo nie wyjść z ich twórczości. Oli za chwilę u nas, czyli Aleksandra Komsta, wspólnie ze Smolikiem. Zniknę, zniknę. Już teraz w Trójce. Kiedyś znów nam będzie dobrze, ty przestaniesz myśleć o mnie. Zniknę, zniknę z twojej głowy, znikniesz, znikniesz z głowy mojej. Zabierz, zabierz mnie tam, gdzie nie ma, nie ma naszych. Wad. Zabierz, Obecnie czerpię inspirację ze słuchania muzyki w ogóle, a także z mojego otoczenia, mówi artysta, który właśnie się Państwu prezentuje. Na przykład najbardziej inspirujący moment to poranek z pierwszymi promieniami świtu. Mówi Slows, który dodaje, że w ogóle miłości do muzyki nauczyli go rodzice, albo pokazali mu tę drogę rodzice. Mama gitarzystka, tata znany pianista jazzowy. No to jak tu nie kochać muzyki, jak jej nie tworzyć? Ale trzeba też mieć własną odwagę do tego, by usiąść przy różnego rodzaju instrumentach, urządzeniach rejestrujących, później to wszystko zmiksować, zmasterować i podjąć ten krok. Publikuje. No a później się zderzyć pewnie z oceną fanów. Z taką oceną zderzają się artyści na całym świecie i oni też mają wymagania i oni też inspirują artystów do tworzenia muzyki. Tak było w przypadku Darii Zawiałów i Dawida Podsiadło. Wielu fanów i jednego artysty i artystki chciałoby doszło do takiej współpracy. Udało się. Mamy album, mamy utwór Za krótki jesen, który promuje trzeci album artystki Wojny i noce. Wiemy także, kiedy pojawi się na rynku. Dokładnie 11 czerwca. Oby ten sen nie był taki za krótki, to dzisiaj proszę odrobinę wcześniej się położyć. Trójka. Program trzeci. Niespełna 6 minut i będzie godzina 22. Matt Martians, gorąco polecam Państwu tego amerykańskiego producenta, ilustratora, także piosenkarza i autora tekstów z Atlanty. A ten utwór, który przed chwilą był Can't Believe It, to jest jedynka otwierająca jego album, który pojawił się wczoraj, o ile mnie pamięć nie myli, Going Normal. Chyba... No właśnie, teraz już nie wiem, czy był singlem promującym, czy nie, bo zaglądałem wcześniej do tej płyty na wszystkich portalach, które dzielą muzykę i tam ten utwór był. Na pewno wiem, że jest dostępna już, tak, sprawdzam, jest dostępna cała płyta i gorąco Państwu polecam. A teraz tak na szybko, jeszcze przed pełną godziną, Bartek Królik i Raj. Żyj!